Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σήμερα η κυβέρνηση συνέχισε την τακτική της απροκάλυπτης καταστολής και της βίας ενάντια στις κινητοποιήσεις εργαζόμενων και φοιτητών. Είχαμε γκλοπ και χημικά με τα οποία επιτέθηκαν τα ΜΑΤ σήμερα στα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων και σε εκλεγμένους συνδικαλιστές με την πασπουδαστική στη διάρκεια διαδήλωσης των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας έξω από την Σύνοδο των Πρετάνων που πραγματοποιήθηκε στο Καστρί με την παρουσία της κυρίας Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Σε άλλο θέμα τώρα, η κυβέρνηση πρέπει να σας πω, ξέραμε έχει Σούπερμαν, ο Σούπερμαν είναι ο κύριος Χατζηδάκης, που το καταλάβαμε αυτό, το καταλάβαμε γιατί όταν ήταν τα γενέθλιά του ήταν Νταβαρίνο, δεν θυμάμαι τι ήταν, γενέθλια ήτανε ή ονομαστική γιορτή, γενέθλια. Σε μια γιορτή, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου Χατζηδάκη, εκεί οι συνεργάτες του, του είχαν φέρει μια τούρτα που είχε επάνω τον ίδιο ντυμένο Σούπερμαν. Τώρα, εκτός από ο Σούπερμαν, οι υπουργοί της κυβέρνησης βγαίνουν και σε χριστουγεννιάτικες μπαλίτσες. Σύμφωνα με το βίντεο, λοιπόν, το οποίο μοιράστηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης, εκεί, λοιπόν, οι υπάλληλοι εμφανίζονται να φτιάχνουν χριστουγεννιάτικες μπάλες ανάμεσα στις άλλες μπάλες. Το ότι είναι και άλλες οι μπάλες το μάθαμε μετά, αλλά το βιντεάκι δεν αφορούσε τις άλλες μπάλες, τη μία μπάλα αφορούσε. Εκεί λοιπόν είχαμε χριστουγεννιάτικη μπαλίτσα με το πρόσωπο του κυρίου Μουταράκη. Στο βίντεο που μοίρασε το ίδιο το Υπουργείο των Μεταναστεύσεων. Όχι, δεν είναι άσχημο αυτό, μια χαρά είναι. Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο τώρα δεντράκι. Τώρα στην πρωτοχρονιά δεν ξέρω, μπορούν να βγουν οι υπουργοί και σε γυρλάντες. Και το Πάσχα, και το Πάσχα. Με φωτογραφίες επάνω στα κόκκινα αυγά. Α, ναι, έχουμε και εξελίξει το θέμα των υποκλοπών, υπό την έννοια ότι... θα σας πω τώρα ποια είναι η έννοια. Οι υποκλοπές. Το θυμάσαι, Γιώργο μου, αποκαλύφθηκαν το καλοκαίρι, έτσι. Πάνε κάτι, πάει κανένα τετράμινο, πεντάμινο από τότε. Επί εβδομάδες τώρα έχουν δημοσιευτεί 3 τόμοι χρυσού οδηγού με παρακολουθήσεις. Επίσης η ιστορία με τις υποκλοπές είναι γνωστή και έχει καταγγελθεί 1 χρόνο πριν. Αλλά τώρα λέει, γίνονται έρευνες σε χώρους που φέρονται να σχετίζονται με το Predator από την ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι που λέει και ένας φίλος μου. Αυτά τα βιαστικά είναι που δεν μ' αρέσουν. Γιατί άμα έχει αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και τώρα κάνει έρευνες η Ελλάς, είναι βιαστικές κινήσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά την συντετριμένη και αθώα κυρία Καϊλή, όπως έχει δηλώσει ο δικηγόρος της, πρέπει να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία των 4 συλληφθέντων ενώπιον των βελγικών δικαστικών αρχών και η απόφαση είναι ότι οι 3 από αυτούς προφυλακίστηκαν με τις κατηγορίες της διαφθοράς, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ο άλλος επίσης είναι υπό περιορισμό με βραχιολάκι. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καϊλή, δεν προσήλθε στη διαδικασία της ακρόασης ώστε να απολογηθεί για την εμπλοκή της. Ήταν απούσα από την διαδικασία και ως εκ τούτου, λοιπόν, η πλευρά της κυρίας Καϊλή ζήτησε αναβολή και το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξεταστεί το θέμα της στις 22 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα είναι προφυλακισμένη. Και τώρα θα πάμε στο μέγα θέμα της ημέρας. Θα σας το διαβάσω όπως ακριβώς έρχεται από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Το θέμα έχει να κάνει με τις σχέσεις της ελληνικής κυβερνήσεως με τις τράπεζες. Ο κύριος Ταϊκούρας λοιπόν είχε συζήτηση με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τους είπε τα εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Επί 2 ώρες μπινελικονόμασταν, λέει για την συνάντησή του με τους τραπεζίτες. Επί 2 ώρες μπινελικονόμασταν. Είμαι ικανοποιημένος στο βαθμό που οι τράπεζες έφτασαν στα όρια τους. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχουμε ακόμη. Σώζουμε κάποιους, δεν μπορώ να σώσω παραπάνω. Πώς να σώσει ο άνθρωπος. Είναι λύση για αρκετούς δανειολήπτες, περίπου 30.000. Ήταν και αυτή η κακή συζήτηση, διότι συνεχίζω να πιέζω ώστε να γίνουν εμπρός στο βαρός πιο ενεργοί οι τραπεζίτες. Στις αρχές της επόμενης χρονιάς η επόμενη συνάντηση. Αυτά μεταφέρουν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες για την συζήτηση που είχε μαζί τους ο κύριος Ταϊκούρας, όπου τους ενημέρωσε ότι επί 2 ώρες μπινελικονόμασταν με τους τραπεζίτες. Και ότι βεβαίως δεν μπορεί να σώσει άλλους. Αυτούς τους 30.000 μπορεί να σώσει. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες παραστάσεις έτσι, εξαιρετικές σε ό,τι αφορά την δραματουργία. Μία παράσταση είναι ο Αλέξανδρος και το Φίδι. Μία άλλη παράσταση είναι ο Καραγκιόζης Φούρναρης. Τούτη εδώ για την οποία σας μιλάμε είναι η παράσταση «Κυβέρνηση κατά τραπεζιτών». Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες όπως λέγονται δραστηριότητες ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το διάστημα, ειδικά το διάστημα Ιούλιο-Σεπτέμβριος του 2022, το Euribor ενισχύθηκε κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες. Το αποτέλεσμα, κέρδη ρεκόρ που αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον ως τα τέλη του έτους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων των τραπεζών. Έχουμε σε ό,τι αφορά τις καημένες τις τράπεζές μας, όπως έλεγε και ο πρώην πρωθυπουργός, πατέρας του σημερινού Μακαρίτης Μητσοτάκης, οι καημένες οι τράπεζές μας εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση ταμιακών ροών που προέρχονται από τις προμήθειες και τις χρεώσεις που επιβάλλουν οι τραπεζίτες σε μια σειρά από εργασίες όπως εκταμιεύσεις δανείων, συναλλαγές πληρωμών, μεταφορές κεφαλαίων, τραπεζικά εμβάσματα, πιστωτικές κάρτες κτλ. Κτλ. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, από προμήθειες μόνο τα κέρδη των τραπεζών εκτοξεύτηκαν στα 841 εκατομμύρια. Αυξημένα κατά 20,5% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του 9 μήνου, όπως αυτά ανακοινώθηκαν πρόσφατα, έχουμε τα εξής. Η μία τράπεζά μας έχει καταγράψει οργανικά κέρδη 464 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι 41% πάνω από πέρυσι. Η άλλη τραπεζά μας είδε τα βασικά λειτουργικά της κέρδη να εκτινάσονται στα 592 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση εδώ είναι 66%. Η τρίτη συστημική τραπεζά μας έχει καταγράψει κέρδη 432 εκατομμύρια ευρώ. Και η τέταρτη συστημική τραπεζά μας είχε κέρδη 400 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 15,3% σε σχέση με πέρυσι. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα που ο κύριος Πάτσης έπαιρνε δάνεια από τράπεζα για να φτιάχνει εταιρείες κοράκια και να βγάζει σε πληστηριασμούς στα σπιτάκια των ανθρώπων. Αυτή είναι η κατάσταση με τις τράπεζες στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 και 4 φορές. Λοιπόν, το να εμφανίζεται σε αυτή τη χώρα η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και ο Υπουργός Οικονομίας του κυρίου Μητσοτάκη να εμφανίζονται ως δήθεν πολέμοι των τραπεζικών πρακτικών, είναι πολύ απλά αστείο. Είναι πολύ αστείο. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι από κοινού κυβέρνηση και τραπεζίτες στρώνουν το έδαφος για να εμφανίσουν, τι λέτε, για να εμφανίσουν ως ευτυχή κατάληξη, γιατί στο τέλος θα έχουμε ευτυχή κατάληξη, έτσι, θα έχουμε ευτυχή κατάληξη, τα όποια μέτρα θα εμφανίσουν που όχι μόνο δεν θα αποτελούν και δεν αποτελούν ανακούφιση για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν μπλεχτεί στα δίχτυα τους, αλλά θα πρόκειται και για μέτρα τα οποία θα διαιωνίζουν αυτή τη γνωστή ληστρική πολιτική των τραπεζών σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος και των δανειοληπτών. Μια πολιτική βεβαίως η οποία είναι αδιατάρακτη. Στηρίζεται από όλες τις κυβερνήσεις, και τη σημερινή και τις προηγούμενες. Και ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση και το ξέρουν, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια Έλληνες, φτιάχνουμε ένα κλίμα τώρα όπου εμείς η κυβέρνηση είμαστε πολύ έτσι λεβέντιες, πάμε λεβέντικα απέναντι στους τραπεζίτες, μπινελικονόμαστε με τους τραπεζίτες, δεν το λέω εγώ αυτό, ο κύριος Σταϊκούρας το είπε, αλλά και πόσους να σώσει ο άνθρωπος. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για μια κυβέρνηση, ξαναλέω, και τούτη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που έχουν την απόλυτη ευθύνη για το νομοθετικό πλαίσιο που εξυπηρετεί τα κάθε είδους κοράκια να παίρνουν νόμιμα τα σπίτια του κόσμου μέσω των πληστηριασμών, κοράκια τα οποία βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τις τράπεζες και με τους τραπεζίτες, οι οποίες με κρατικό χρήμα δίνουν τα δάνεια του κόσμου που ο κόσμος δεν μπορεί να τα πληρώσει, γιατί η πολιτική που σώζει τραπεζίτες αφαιρεί εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις. Δίνει λοιπόν στα κοράκια αυτά τα δάνεια στο 1/15 της ονομαστικής τους αξίας και όλοι μαζί μετά τρέχουν σαν τους γήπες πάνω στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε μια κυβέρνηση και οι προηγούμενες, έτσι, που έχουν νομοθετήσει να ξανά αγοράζουμε τα σπίτια που μένουμε με νέα ληστρικά επιτόκια από τις τράπεζες και από τα funds. Και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και μαζί ολόκληρη την κυβέρνηση και τις προηγούμενες κυβερνήσεις που είναι υπέρ της οικονομίας, καπιταλιστική είναι αυτή η οικονομία, που μηχανισμούς αρπαγής σπιτιών τους έχει μετατρέψει σε νόμους, και έτσι έχουμε τις τράπεζες, τα funds, στα οποία έλεγα και προηγουμένως οι τράπεζες πουλούν τα δάνεια, έχουμε τις διαχειριστικές των funds, αυτές που κάνουν τα παζάρια για να μην χάσεις το σπίτι σου απαιτώντας δόσεις με τοκογλυφικά επιτόκια. Έχουμε τις νομιμότατες εταιρείες κοράκια που αγοράζουν σπίτια σε πληστηριασμούς για ένα κομμάτι ψωμί, και αυτοί που εισηγούνται και ψηφίζουν αυτή την πολιτική μετά καμώνονται ότι μπινελικώνονται με τους τραπεζίτες. Ο κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος είναι ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, είναι σε μια κυβέρνηση που στη χώρα που κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2022 πάνω από 17.620 ακίνητα βγήκαν σε πληστηριασμό. Με τα 4.190 από αυτά να ευδοκιμούν σε ό,τι αφορά τον πληστηριασμό και να αλλάζουν χέρια, δηλαδή, με λίγα λόγια. Και ο κύριος Σταϊκούρας είναι υπουργός οικονομικών του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος κύριος Μητσοτάκης πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ήταν από το Λονδίνο που καθησύχασε τις τράπεζες λέγοντας ότι δεν θα έχουν καμία μα καμία έκτακτη φορολόγηση για τα ληστρικά υπερκέρδη τους. Αυτή είναι η κατάσταση με τις τράπεζες, αλλά αυτή είναι μια διόλου άγνωστη κατάσταση. Τη γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε, αν και σε ένα βαθμό το γνωρίζαμε και αυτό, είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το δούλεμα. Το δούλεμα λοιπόν φτάνει μέχρι του σημείου να βγαίνει ο Υπουργός Οικονομίας αυτής της χώρας με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυτά τα στοιχεία που σας περιέγραψα για να μας πει ότι μπινελικώθηκε με τους τραπεζίτες. Αλήθεια, παρεπιπτόντως, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Οι τραπεζίτες? Μάλλον οι τραπεζίτες. Ξεγέλασε στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασώτη σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς? Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης. Έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής και μονολογούς αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Εδώ είμαστε. Πρέπει να σας πω, έχω μερικούς φορτσάτους σήμερα. Ναι, είναι ένας κύριος εδώ, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος με λέει αναρχοάπλητο και ότι κακώς έκλεισε η Μακρόνισσος. Κακώς έκλεισε η Μακρόνισσος. Ναι. Αυτός τώρα λέει σε μένα ότι εγώ είμαι ο φασίστας. Βρε, να χαθείς από εδώ, χαμένε. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο Πέτρο, καλησπέρα στο Παναγιώτη. Θανάση, ακριβώς αυτό είσαι, κύριε Θανάση. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βαγγέλης Αρετέος, Βρυξέλλες, θα σου κάνω την δημοσιογραφική ερώτηση που σπάει κόκαλα. Τι γίνεται ρε Βαγγέλη εκεί? Λοιπόν, ναι. Έχουμε καταρχήν μια αναστολή της υπόθεσης, μάλλον της απόφασης για το κατά πόσο θα είναι προφυλακιστέ ή όχι η Εύα Καϊλή. Παραμένει δηλαδή σε βελγικό σουβλιστικό ίδρυμα μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα αποφασιστεί τελικά αν θα είναι προφυλακιστέ ή όχι. Και έχουμε και ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, διότι υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν έχουν τελειώσει οι αποκαλύψεις και ότι ενδεχομένως να μπλακούν και άλλα ονόματα, οπότε θα μεγαλώσει κι άλλο το σκάνδαλο. Το άλλο που πρέπει να αξίζει μάλλον να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα με τον βελγικό τύπο έχουμε την πληροφορία ότι η όλη υπόθεση ξεκίνησε μετά από έρευνα αρχική των βελγικών μυστικών υπηρεσιών και αυτές ήταν που παρατήρησαν ότι κάτι περίεργο γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο και με το Κατάρ και με χρήματα από εδώ και από εκεί, και αυτές ξεκίνησαν ουσιαστικά την υπόθεση και έδωσαν το έναυσμα στην βελγική δικαιοσύνη να προχωρήσει και να οργανώσει όλη αυτή την ομάδα καταστολής που έφτασε μέχρι την εξάνθρωση του δικτύου αυτού. Ήταν κάτι το οποίο φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο μακρινό από ό,τι από τον Ιούλιο, οπότε άρχισαν οι έρευνες. Φαίνεται σύμφωνα με τον βελγικό τύπο ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Βελγίου το είχαν μυριστεί αυτό πολύ νωρίτερα και έγινε μια πολύ σωστή προετοιμασία, όπως όλα δείχνουν. Από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς εδώ, από τους άλλους κατηγορούμενους υπάρχουν πλέον συλλήψεις, έτσι, προφυλακίσεις. Ακριβώς, για ακριβώς. Διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ναι. Και έχουν κρυφθεί οι τρεις προφυλακιστές. Τώρα αυτή η ιστορία, η αίσθηση που έχετε εκεί είναι ότι ο ένας δίνει τον άλλον, ο ένας ταχώνει στον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Αναφέρομαι αυτό τώρα και στο σύντροφο της κυρίας Καϊλή. Ναι, αυτό υπάρχει όπως όλα δείχνουν, διότι έχουμε πληροφορίες από το βελγικό τύπο, σύμφωνα με τις οποίες ο σύντροφος της Καϊλή έχει αρχίσει και μιλάει πολύ, όπως λένε οι βελγικές εφημερίδες, και συνεργάζεται, φαίνεται πολύ με την, με τις αρχές. Έχουμε την Καϊλή, η οποία μέσω του δικηγόρου της και άλλων πληροφοριών που υπάρχουν, φέρεται να ρίχνει τις ευθύνες στον σύντροφό της. Και έχουμε και την Εύα Καϊλή, η οποία προσπάθησε να εμπλέξει το Ευρωκοινοβούλιο και την ίδια την πρόεδρο, την Ρομπέρτα Μέτσολα, σε όλο αυτό, λέγοντας ότι ό,τι έκανε το έκανε σε συμφωνία και σε συντονισμό με το Προεδρείο κτλ. Κάτι το οποίο για το οποίο την άδειασε ουσιαστικά η Μέτσολα μέσω εκπρόσωπου της. Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση όπου ο καθένας προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες των άλλων, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε θεσμικό επίπεδο. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ανεξάρτητο από τα λεφτά, τις βαλίτσες, τη διαφθορά, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Δεν ήταν το Ευρωκοινοβούλιο πριν από 10 μέρες που πέρασε εκείνες τις αποφάσεις και το ψήφισμα για τις βίζες με το Κατάρ? Βεβαίως. Δεν το πέρασε. Βεβαίως. Το περάσανε, δεν το περάσανε. Ναι, ψελίσανε και κάτι κουβεντούλες εκεί πέρα για τα ανθρωπάκια που έχουν σκοτωθεί. Αλλά στην κατεύθυνση εκείνο που ήθελε το Κατάρ δεν ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Α, ξέρω εγώ, μην κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος. Δεν κάνεις λάθος, δυστυχώς. Και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η αμηχανία και μεγάλη ανησυχία. Διότι βλέπουν πλέον ότι όλα αυτά βλέπει και τα βλέπουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οπότε ανησυχούν ότι αν συνεχίσουν αποκαλύψεις θα βρεθούν ακόμα πιο εκτεθειμένοι. Εκεί, τώρα το Μαρόκο, πού εμπλέκεται και Μαρόκο σε όλη αυτή την ιστορία ή άλλη ιστορία είναι αυτή? Φαίνεται ότι ο πρέσβης του Μαρόκου στην Πολωνία είχε και αυτός εμπλακεί στο δίκτυο αυτό. Τώρα για να εξυπηρετήσει το Κατάρ, για να εξυπηρετήσει το Μαρόκο, αυτό δεν είναι σαφές ακόμα. Πάντως ακούγεται πολύ ότι υπάρχει και ένας μαροκινός δάκτυλος, ο οποίος πρέπει να δούμε αν όντως ισχύει όχι και σε ποιο επίπεδο ισχύει. Μάλιστα. Και υπάρχει μέσα σε όλα αυτά και ένας, λέει, που τάχωνε με πιστωτικές κάρτες και είχε το προσωνύμιο Γίγαντας. Υπάρχει αυτό, ναι. Υπήρχε ένας σύμφωνα με το πολίτικο, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, φέρεται πάνω και από τον Παντζέρη, ο οποίος το συνθηματικό του ή το ήταν Γίγαντας, ναι. Και ήταν και αυτή, και από ό,τι φαίνεται, και η κωδική ονομασία για μια πιστωτική κάρτα την οποία είχε χρησιμοποιήσει κατά κόρο, φαίνεται, η οικογένεια του Παντζέρη. Η κόρη του και η γυναίκα του. Άρα καλά που δεν ήταν ο Μπάμπης ο Σουγιάς που λέγει εδώ ο Νταμαρίνος. Θυμήσε μου κάτι, τα επίσημα εγγεγραμμένα λόμπι εκεί είναι 14.000. Ναι. Αυτά τι κάνουν ακριβώς? Επιθετική προώθηση συμφερόντων. Θεωρητικά λειτουργούν με την πειθό, δηλαδή ότι είναι εκεί. Στη βάση των επιχειρημάτων. Ναι. Και να πείσουν για τις θέσεις τους κτλ. Ξέρεις τι λέγανε οι μαφιόζοι? Πάντα λέει σε μία κουβέντα, καλό είναι να πηγαίνεις με επιχειρήματα. Ακόμα καλύτερο να πηγαίνεις με τα επιχειρήματά σου και με ένα ρεβόλβερ. Ακριβώς. Εκεί δεν πηγαίνει με ρεβόλβερ, πηγαίνει και με κάποια φακελάκια. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Παχιά φακελάκια. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ, μάλλον. Καλό βράδυ. Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς, που πας? Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός. La patronne m'a reconnu, malgré mon costume de notable. Et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table. Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη. Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu. Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή. Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Mais ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête. Στο café της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη. Καλησπέρα στον κύριο Θεοδοσιάδη, καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στο Στέφανο, καλησπέρα στην Ολυμπία. Ναι, Λένη μου, στολίσαμε στο Real. Έχουμε και δεντράκι έξω, έχουμε και γυρλάντες εδώ μέσα στο στούντιο. Αλλά θα του κάνω παρατήρηση του Βασιλόπουλου. Δεν έχει φέρει ούτε μία μπαλίτσα με, το, με τον κύριο Μηταράκη. Πρόταση θα είναι να φτιάξουμε ένα δεντράκι εδώ με όλους τους υπουργούς. Θα έχουμε μπαλίτσες με τα πρόσωπα όλων των υπουργών. Αλλά και πού να το βρεις αυτό το δέντρο τώρα, διότι είναι καμιά πενταριά αυτή τώρα. Μικρόν και ευέλικτο σχήμα. Είναι ο Ισαάκ στη γραμμή. Ισαάκ, καλησπέρα. Κύριε Βασιλόπουλος, είναι φίλος μου, οπότε σε παρακαλώ, μην του λες πολλά. Όχι, γλυκά, γλυκά θα το πω. Επίσης να σου πω ότι εδώ πέρα δεν κυκλοφορούν μπαλίτσες, αλλά φωτογραφίες σε μικρά όμορφα. Σαν καρδούλες και τα βάζουν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε τις φωτογραφίες όλων όσων δουλεύουν στο. Α, είναι, στο μια, άλλη, είναι μια άλλη εκδοχή. Ναι, είναι μια άλλη εκδοχή. Ναι, ναι. Αυτή. Καλά story, αλλά εντάξει. Εδώ λέμε τώρα για να, για να έχουμε καλή χρονιά. Άμα δεν βάλεις, ας πούμε, πέντε υπουργών τη φωτογραφία πάνω στο χριστουγεννιάτικο, πώς θα σου πάει καλά η χρονιά, Ρίσακ. Ειδικά τώρα που θα έχουμε και εκλογές την επόμενη χρονιά. Μα γι' αυτό σου λέω. Προσοχή, ναι, προσοχή, μην βάλουν καμιά φωτογραφία στα αυγουλάκια που συγκρούονται το Πάσχα, γιατί πέφτουν κοντά εκεί οι εκλογές. Έτσι, έτσι. Τι γίνεται, έχουμε... Είναι η κρίση. Θα γίνουν οι εκλογές πριν ή μετά τις γιορτές του Πάσχα? Δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως θα έρθει η Ανάσταση με τις εκλογές. Τι γίνεται, έχουμε κατάρκες στο Ιγκλάντ? Κοίτα, εδώ αυτό που έχουμε είναι μια αποκάλυψη που κάνει σήμερα το Πολίτικο, ότι 36 Βρετανοί βουλευτές δέχτηκαν δώρα, ταξίδια και φιλοξενία από την κυβέρνηση του Κατάρ. Συνολικής αξίας 300.000 ευρώ. Να πράγμα. Διευκρινίσουμε όμως. Τα μισά από ό,τι ήταν στη βαλίτσα. Όχι στη βαλίτσα, ήταν δώρα. Δεν ήταν... Τα μισά, λέω, από όσα ήταν στη βαλίτσα εκεί που βρεθήκαν. Ναι. Εντάξει, δεν το άκουσα, με συγχωρείς. Ναι. Λοιπόν, εδώ όμως τώρα πρέπει να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι αυτά είχαν δηλωθεί, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της Βουλής των Κοινοτήτων, ότι τέτοιες πρακτικές είναι σύνηθες. Και άλλα κράτη προσκαλούν Βρετανούς βουλευτές. Για τους δικούς τους λόγους. Ας πούμε, ένα ταξίδι που ξέρω εγώ που γίνεται πολύ συχνά είναι από την Κύπρο. Φωνάζουν Βρετανούς βουλευτές για να δείξει το κυπριακό κράτος τι πραγματικά συμβαίνει στο νησί. Καλά, δεν κοιτάς όμως και πού πας και ποιος σε προσκαλεί και για ποιο λόγο. Σωστό. Και εδώ να σου πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία δωροδοκίας. Παρόλα αυτά όμως, οι εν λόγω βουλευτές επικρίνονται γιατί σε συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο επένεσαν το ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κατάρ και γι' αυτό οι οργανώσεις για την επεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός των άλλων αμφισβητούν και την νομιμότητα των δώρων. Έχουν βγει λοιπόν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Αμνηστίας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος λέει ότι κανένας πολιτικός δεν πρέπει να παίρνει χρήματα ή πολιτικά ή να δέχεται πολυτελή ταξίδια από το Κατάρ. Αντίθετα, θα πρέπει να μιλούν για την εκτεταμένη καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Και ανάλογη, πρέπει να σου πω, ήταν και η δήλωση που έκανε το Transparency International. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα και τώρα εξετάζεται αν θα υπάρχουν και άλλου είδους αδικήματα. Εκεί, από όσο ξέρω και από όσο θυμάμαι, στη Βρετανία σκάνδαλα δεν υπάρχουν, έτσι, Ισακ? Δεν υπάρχει διαφθορά? Με εκείνη την υπόθεση με τον Μπλερ που έκανε βαρόνους και λόρδους εκείνους που ταχώναν στο κόμμα του, τι έχει γίνει? Παραγράφηκε. Πάει αυτό. Πεσυνάξει να στα φίλια. Αλλά υπάρχει χώρα που να μην υπάρχει διαφθορά? Έλα μου, ντε, υπάρχει. Εδώ στον Παράδεισο και εκεί υπήρξε ένα είδος δωροδοκίας. Να είσαι καλά, Ισάκ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Όχι, δεν υπάρχουν σκάνδαλα, εντάξει, μωρέτε, καμιά φορά, έτσι. Παναλαμβάνω, Volkswagen. Volkswagen. Η ρήπη, θυμάστε τότε με τη Volkswagen. Panama Papers, LuxLeaks, Juncker. Juncker, Φιλέλη, του αρέσει το ούζο, το ελληνικό. Τελείωσε η θητεία του Μπαρόζο, Τρίτη και Τετάρτη, τι έγινε? Μεγαλοστέλεχος στην Goldman Sachs. Με εκείνος ο Σαντέρ και όλη του η επιτροπή σε ένα βράδυ τελειώσανε. Γιατί? Ήτανε βουτυγμένοι στο βούρκο των σκανδάλων με τις τρελές αγελάδες. Όχι, κόσμα μου, δεν θα σταματήσω να το λέω. 13.366 εγγεγραμμένα λόμπι, εγγεγραμμένα, στο Μητρό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 13.366. 6.000 από αυτά εταιρείες. Τα λέμε εταιρείες, δεν εννοούμε ο Μερακλής στη γειτονιά μου, το σουβλατζίδικο. Δεν μιλάμε για αυτούς, έτσι. Για άλλες εταιρείες μιλάμε. Πάμε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Ναβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θεολόγο, στην Ολυμπία, στο Στέφανο, στην Ιωάννα. Καλησπέρα στο Στυλιανό. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον Μπράχο, στον Τάσο, στην Ευαγγελία. Κλέλια μου, αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι έχουν το διαβατήριο το οποίο προέκυψε από την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία χαρακτηρίζει ασφαλή χώρα την Τουρκία. Γιώργο, η μάμο μου, η Μάμογλου δεν έχει συλληφθεί. Από όσο ξέρω, όταν βγήκε αυτή η απόφαση στην Τουρκία για διετή φυλάκισή του και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ήταν στην Γερμανία, γυρίζει στην Τουρκία ο Ιμάμογλου και έχει άμεση συνάφεια το θέμα Ιμάμογλου με αυτό που έλεγα προηγουμένως για την ασφαλή και δημοκρατική χώρα Τουρκία. Ο Ιμάμογλου καταδικάστηκε και στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων. Φαντάζομαι υπάρχει δυνατότητα έφεσης ακόμα και εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταδικάζεται τώρα για μια δήλωση την οποία είχε κάνει το 2019 και παραμονές βεβαίως βγαίνει αυτή η δικαστική απόφαση των εκλογών στην Τουρκία. Στο μεταξύ η Άγκυρα με σταθερά βήματα επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η μόνιμη αντιπρόσωπη της Τουρκίας και της Λιβύης στον ΟΗΕ απέστειλαν κοινή επιστολή στον οργανισμό με την οποία ισχυρίζονται ότι το δεύτερο τουρκο-λιβικό μνημόνιο που είχε υπογραφεί τον Οκτώβρη είναι νόμιμο και κατηγορούν την Ελλάδα για επιθετική ρητορική και αβάσιμες κατηγορίες. Αυτή η κίνηση δεν γίνεται εν κενό. Θυμίζω ότι υπάρχει συνεχή στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο όνομα πάντα της Ευρωατλαντικής Σταθερότητας, έτσι, στην Ανατολική Μεσόγειο, που η Άγκυρα και η Τρίπολη μέσω της επιστολής αυτής ξεδιπλώνουν όλη την τουρκική επιχειρηματολογία για το δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας και ταυτόχρονα παρουσιάζουν τις αιτιάσεις σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα ή ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, σβήνοντας κυριολεκτικά από το χάρτη το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και περιορίζοντας τα ελληνικά χωρικά ύδατα κυριολεκτικά σε ακτές της Ρόδου, της Καρπάθου και της Κάσου. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων του Ανατολού, η Τουρκία και η Λιβύη προτρέπουν την Ελλάδα να σταματήσει τις αβάσιμες κατηγορίες, την επιθετική ρητορική και τις κλιμακούμενες, όπως λένε, ενέργειες και να σεβαστεί τις κυρίαρχες αποφάσεις των δύο χωρών. Τον καλησπερίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Μπογιόπουλε. Τι είναι τούτο με τη Λιβύη και την Τουρκία? Νομίζω είναι μια... Αναμενόμενο, θα λέγατε? Όχι. Για μένα πάντως όχι. Δεν θέλω να πω ψέματα. Είναι μια απόπειρα της Αιγύπτου να επιβάλλει τη δική της άποψη, η οποία είναι συμβατή με το δίκαιο της θάλασσας. Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι στην Αίγυπτο. Αναφέρομαι στην κοινή επιστολή Λιβύης, Τουρκίας στον ΟΗΕ. Καλά, αυτό όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό νομίζω είναι αναμενόμενο, ναι, από... δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάγος της διπλωματίας για να πει ότι ανέμενε μια τέτοια κίνηση. Ίσως όχι υπό τη μορφή επιστολής, αλλά η ταύτιση των δύο μερών, της Άγκυρας και της κυβέρνησης της Τρίπολης, είναι δεδομένη. Να πούμε για τους ακροατές μας, το ξέρετε πολύ καλά, ότι χάρη στις ενέργειες της Τουρκίας και τη στρατιωτική εμπλοκή, η οποία δεν είναι υπό τη μορφή άμεσης εμπλοκής στρατευμάτων, αλλά κυρίως μέσω μισθοφόρων, αλλά και μέσω drones, η Τουρκία έχει τουλάχιστον δύο φορές αποτρέψει την είσοδο και την κατάληψη της Τρίπολης από τις δυνάμεις της Ανατολικής Λιβύης, με τις οποίες βρίσκεται απέναντι. Άρα όταν εξαρτάς την επιβίωσή σου και οφείλεις την επιβίωσή σου σε μία δύναμη, είναι πολύ λογικό να υπογράφεις συμφωνίες όπως αυτή του 2019, της 27ης Νοεμβρίου, όπως αυτή πριν από δύο μήνες για την αξιοποίηση των υδρογονάθρακων, και οτιδήποτε άλλο πάει η Τουρκία στη Λιβύη, η Λιβύη θα το υπογράψει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συμπόρευση των δύο δυνάμεων, την οποία θεωρούμε δεδομένη και η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί η Τουρκία έχει αποφασίσει να πατήσει πόδι στη Λιβύη, και δεν είναι μόνο στρατιωτική η παρουσία της, είναι και οικονομική, είναι και πολιτική, συμμετέχει όπως ξέρετε σε όλα τα φόρα που αφορούν στη Λιβύη και θεωρείται μία από τις δυνάμεις η οποία έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το προεδρικό διάταγμα της Αιγύπτου, είναι πραγματολογικό δεδομένο, είναι αισιόδοξη προσέγγιση ότι με αυτό αμφισβητείται έως ακυρώνεται το τουρκολιβικό μνημόνιο? Αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα, οφείλω να ομολογήσω. Αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι η Αίγυπτος έχει ακολουθήσει στην οριοθέτηση αυτή που έχει κάνει, που είναι μονομερής βέβαια, έτσι, δεν είναι σε συνεννόηση με κάποια τρίτη χώρα, έχει ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία δεν είναι σωστή, έχει ακολουθήσει την σωστή μέθοδο για τον καθορισμό. Άρα δεν είναι εύκολο για τη Λιβύη να την αμφισβητήσει. Τι κάνει αυτή η οριοθέτηση? Αυτή η οριοθέτηση κόβει ουσιαστικά μία φέτα του τουρκολιβικού συμφώνου. Από τη στιγμή που κόβει μία φέτα, είναι σαν να σας λέω εγώ ότι σας δίνω ένα ρούχο το οποίο έχει μία τρύπα στη μέση. Μπορείτε με κάποιο τρόπο να το φορέσετε, αλλά σίγουρα δεν είναι λειτουργικό. Κάπως έτσι λοιπόν συμβαίνει και με το τουρκολιβικό σύμφωνο. Δεν αμφισβητεί το σκέλος της που βρίσκεται στη τουρκική πλευρά, δεν θα μπορούσε άλλωστε, αλλά αυτό το οποίο κάνει ουσιαστικά διεμβολίζει, όπως άλλωστε και η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία, το τουρκολιβικό σύμφωνο. Αυτό προφανώς είναι μια απόφαση που αγνοεί πλήρως τις απόψεις Άγκυρας, εξού και οι αντιδράσεις της Άγκυρας σε ό,τι αφορά την κίνηση αυτή της. Οι αντιδράσεις για την ώρα δεν έχουν υπάρξει, γιατί ξέρετε κύριε Μπογιόπουλε, και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Μιλώ στον χώρο του τύπου εκεί, για την επισήμως. Ναι, ο χώρος του τύπου είναι κυρίως ο αντιπολιτευόμενος τύπος, ο οποίος ψέγει τον Ερντογάν για το γεγονός ότι πριν από ένα μήνα συναντήθηκε με τον Αλσίση. Και μετά από 9 χρόνια, αν δεν απατώμενε, μετά από 9 χρόνια, και ενώ άρχισε να δημιουργείται μια προσδοκία ότι θα μπορούσαν οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου να αποκατασταθούν, ότι αυτό δεν συμβαίνει, συμβαίνει το ανάποδο. Αλλά θα μετρήσει πάρα πολύ τις αντιδράσεις της η Τουρκία και η Λιβύη απέναντι στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος δεν είναι μια οποιαδήποτε δύναμη, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα του κόσμου, είναι μια πολύ μεγάλη περιφερειακή δύναμη και στρατιωτική δύναμη, η οποία έχει πολύ ισχυρά συμφέροντα στη Λιβύη, και θα έλεγα ότι οι κινήσεις Αιγύπτου το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Μπογιόπουλε, βάζουν ένα δίλημα στην Τουρκία, το οποίο δεν είναι μικρό. Ή η Τουρκία θα πρέπει να αποφασίσει ότι θα αποχωρήσει, τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται αυτή τη στιγμή και τον οποίο περιγράψαμε προηγουμένως, από τη Λιβύη, και οπωσδήποτε να αποδεχθεί αυτή την κίνηση της Αιγύπτου σε σχέση με το τουρκολιβικό σύμφωνο, ή αν δεν το κάνει αυτό, δεν θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη σχέση με την Αίγυπτο. Βάζει πολύ ψηλά τον πύχη ο Αιγύπτιος πρόεδρος με αυτή του την ενέργεια. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές ότι με αυτό το διάταγμα αφήνεται ένα σημείο στο χάρτη υποδιαπραγμάτευση ανάμεσα σε Ελλάδα, Λιβύη και Αίγυπτο. Το τριεθνές που λέμε, ναι. Ακριβώς. Αφήνεται ένα κομμάτι το οποίο είναι εκεί που συναντώνται οι υφαλοκρηπίδες των τριών χωρών. Όπως βέβαια και με την Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία, φτάνει μέχρι ένα σημείο, τον 28ο Μεσημβρινό, και από εκεί πέρα αφήνει και αυτή χώρο για διαπραγμάτευση, αυτή τη φορά ανάμεσα σε Ελλάδα-Τουρκία, Ελλάδα-Αίγυπτο και ενδεχομένως και την Τουρκία με την Αίγυπτο, αλλά κυρίως είναι Ελλάδα-Τουρκία και Ελλάδα-Κύπρος. Συγγνώμη. Αυτή η κίνηση της Αιγύπτου θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν καλό η Ελλάδα να πάει να μπει σε αυτή τη διαπραγμάτευση και για εκείνο το σημείο του χάρτη με τους Αιγύπτιους. Στην παρούσα φάση δεν έχει νόημα αυτό, γιατί εφόσον έχουμε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, περιμένουμε τη Λιβύη. Η ελληνική πλευρά έχει συγκεκριμένη θέση ότι πρέπει να προκύψει μια κανονική κυβέρνηση στη Λιβύη. Αναρωτιέμαι πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό και υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις, διότι δεν θα απέκλεια, δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά δεν είναι και πλέον απίθανο. Η Λιβύη να μην κάνει εκλογές στο προσεχές χρονικό διάστημα ή να κάνει εκλογές διχοτομημένη, αλλά αν υποθέσουμε ότι προκύπτει μια κανονική κυβέρνηση στη Λιβύη, τότε η Ελλάδα λέει ότι μαζί της θα ήθελε να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο. Εδώ υπάρχουν κάποια προηγούμενα ότι η Λιβύη έχει οριοθετήσει τις θαλάσσιες ζώνες της και με τη Μάλτα και με την Τινησία μέσω του Δικαστηρίου της Χάγης. Και την ενέργεια που κάνει τώρα η Αίγυπτος ουσιαστικά είναι σαν να οθεί τη Λιβύη, ακόμα και αν θεωρεί ότι η μονομερής αυτή οριοθέτηση είναι ενάντια στα συμφέροντά της, να δεχθεί τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης που την έχει δεχθεί σε άλλες συμφωνίες και να καταλήξει με την Αίγυπτος αυτή. Στη Χάγη δηλαδή. Mm-hmm. Σας πάω αμιγώς στην Τουρκία. Η απόφαση αυτή για τον Ιμάμογλου θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει πού? Καταρχάς υπάρχει έφεση. Οπότε επειδή ο Ερντογάν το συνηθίζει, λάθος μου Ερντογάν, και η τουρκική δικαιοσύνη δεν είναι ταυτόσιμες έννοιες, μάλλον δεν έπρεπε να το πω έτσι. Επειδή η αδέκαστη τουρκική δικαιοσύνη λοιπόν το συνηθίζει να ανατρέπει αποφάσεις ανάλογα τις αντιδράσεις ή τους πολιτικούς συσχετισμούς, να πω καλύτερα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν σε όφελος του Ερντογάν ο Ιμάμογλου να ιεροποιηθεί, πολιτικά μιλώντας, με το να τεθεί εκτός κούρσας. Άλλωστε, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ο Ιμάμογλου αυτός ο οποίος θα βρεθεί απέναντι στον Ερντογάν. Δεν θα ήταν εύκολο για τον Κιλιτσάρογλου να το αποδεχθεί αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Ιμάμογλου συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον Ερντογάν. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες του Κιλιτσάρογλου να κερδίσει τον Ερντογάν είναι μηδενικές. Ή τέλος πάντων στατιστικές και μόνο. Αν όμως επιμείνει η αδέκαστη, επαναλαμβάνω, τουρκική δικαιοσύνη σε αυτή την απόφαση, τότε μπορεί να δούμε μια συσπήρωση της αντιπολίτευσης που, για να σας είμαι ειλικρινής, επειδή ο Ερντογάν είναι ένα πολιτικό ζώο το οποίο ξέρει να επιβιώνει, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη λογική. Δηλαδή, το να πάει σε εκλογές έχοντας βάλει τους περισσότερους αντιπάλους του φυλακή, όπως είναι ο συμπρόεδρος του Φιλοκουρδικού Κόμματος και μία ντουζίνα βουλευτών του Φιλοκουρδικού Φιλεργατικού Κόμματος, έτσι κι αλλιώς, ή τον Ιμάμογλου να τον έχει θέσει εκτός κούρσας, αποστερώντας τα πολιτικά δικαιώματα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σόφρον και κυρίως δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι που θα μπορούσε επίσης να καταπιεί η Δύση, η οποία αλήθεια είναι ότι καταπίνει πάρα πολλά από τον Ερντογάν, προκρίνοντας τη σημασία και την αξία που έχει η Τουρκία σε σχέση με την Ουκρανία και αφήνοντας κατά μέρος άλλα τα οποία γίνονται και σε βάρος της χώρας μας και τα οποία είναι εξόφθαλμα, αλλά παρόλα αυτά τηρείται η πολιτική των ίσων αποστάσεων. Τέλος πάντων, διακριτικά στηρίζεται η Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει με τρόπο πιο αποφασιστικό. Μια και φτάσαμε εκεί. Κάτι τελευταίο θέλω να σας θέσω υπόψη. Είχαμε προχτές τον Ερντογάν, ο οποίος έφτασε να μιλήσει μέχρι για πυράβλους στην Αθήνα. Και η αντίδραση του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών ήταν, διαβάζω εδώ ένα απόσπασμα, «προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφεύγουν απειλές και προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν». Παρά είναι συμμαχικές, κύριε καθηγητά, οι δηλώσεις αυτές. Είναι η γνωστή εξίσωση του θήτη με το θύμα. Είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων που, ναι μεν στην αρχή ψελίζουμε κάτι για την Τουρκία, αλλά μετά μιλάμε για συμμάχους και προκλητικές ενέργειες, ενώ εδώ πέρα δεν μιλάμε για προκλητική ενέργεια, μιλάμε για απειλή. Mm-hmm. Είναι μια ευθεία απειλή προς την Ελλάδα. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι ο Ερντογάν αυτό το κάνει για εσωτερικούς λόγους, ακόμη και αν δεχτούμε ότι το έκανε σε ένα ακροατήριο μάλιστα νεολαίων του κόμματός του, όπως και να έχει, το είπε. Και αυτό το οποίο είπε μένει. Γιατί δεν το είπε οποιοδήποτε, το είπε ο πρόεδρος Τουρκίας. Όταν λοιπόν η αντίδραση είναι αυτή, νομίζω ότι το μήνυμα προς τον Ερντογάν είναι νερωμένο. Και αυτό ο Ερντογάν το καταλαβαίνει. Γι' αυτό και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και γι' αυτό και τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές δεν θα αλλάξει κάτι, παρά το γεγονός, επιτρέψτε μου να κάνω μία εκτίμηση, δεν επιθυμεί ούτε ο Ερντογάν ούτε η Αμερικανή τη ρήξη της μίας με την άλλη πλευρά. Και να κάνω και μία ακόμα εκτίμηση που δεν είναι τόσο αιρετική όσο μπορεί να ακούγεται. Στην Δύση αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να συμβιβάζονται, αν όχι να είναι και υποστηρικτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο επανεκλογής του Ερντογάν, πράγμα το οποίο πριν από λίγο καιρό μπορεί να φάνταζε όχι ακριβώς αδιανόητο, γιατί για πολιτική μιλάμε, mm-hmm. αλλά να φάνταζε τέλος πάντων δύσκολο. Αυτό εκτιμάτε, ε? Ναι, ναι, αυτό εκτιμώ. Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι στη Δύση θα προτιμούσαν, παρά το ότι είναι κακότροπος, παρά το ότι είναι αναξιόπιστος και ούτω καθεξής, θα προτιμούσαν τον Ερντογάν και την επανεκλογή του, ενδεχομένως γιατί να θεωρούν ότι στο τέλος της μέρας θα είναι πιο normal η διαδικασία από μια διαδικασία αλλαγής εξουσίας σε μια χώρα στην οποία ο Ερντογάν έχει τα τελευταία 21 χρόνια την απόλυτη κυριαρχία και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αν χάσει τις εκλογές η μετάβαση θα είναι ομαλή. Θα έλεγα για να κλείσω ότι ο Ερντογάν, κύριε Πογιόπουλο, και βέβαια εδώ είμαστε να το δούμε, θα κάνει τις εκλογές για να τις κερδίσει. Δεν θα τις κάνει για να τις χάσει. Κύριε φίλη, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή νύχτα. Χάρα μου ο Βελζεβούλ, διάβολος στόχο, διάβολος κι απελπισμένος φουλ. Κοίταξε τι μπορείς να κάνεις, γιατί με ρέστος και χαρμάνεις με ρίξαν οι ανωθέν στη λάτσα, ψάχνω για μια καλή καπάτσα. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι πια τους πολιτισμένους, κάνουν νομίμως έξωση και στους κολλασμένους. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Έπεσε στο καθίστικο καύλα ο εξάποδο, άθλιος ο τρισάθλιος, ντρέπομαι και να δω. Δεν έχω μια πρεστής και σέβας, κι ας ήμουν γκόμερος της Εύας, δεν με φοβούνται ούτε οι θρίσκοι και με νομίζουν μπόμπα ρίσκοι. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι της αγοράς τα ήθη, έτσι μου ξεφτυλίσανε και το παραμύθι. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Έτρεμε στο μανδύα του ψόφιος ο Βελζεβούλ, δύστυχος ο πανδύστυχος, αλλά κρατιόταν κουλ. Ξέρεις κανένα να έχει μίτσια, τα όργανα δίνω για σερβίτσια, στους κολλητούς σου ρίξε σύρμα, μπας και πουλήσουμε τη φύρμα. Κι αν ξέρεις κανέναν κόλαστο τι προσφορά μας δίνει, να πάρει έναν διάολο από ελεημοσύνη. Άρα της διαβολάκω, Τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λαμπό. Διαβολάκο, τι είναι ο Πούτιν? Έχουμε πει τι είναι ο Πούτιν. Ο Πούτιν είναι υπεριαλιστής, είναι εισβολέας, είναι το πολιτικό πρόσωπο ενός καθεστώτος ολιγαρχών. Το τελειώσαμε με τον Πούτιν. Πάει με τον Πούτιν. Ο Ζελένσκι τι είναι? Ο Ζελένσκι είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η σωστή πλευρά της ιστορίας έφτιαξε ένα οκταμελές συμβούλιο, το οποίο λέει όχι απλώς θα προχωρά στην επιβολή προστήμων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν αρέσουν στο καθεστώς της Ουκρανίας, αλλά θα εμποδίζει κιόλας την λειτουργία μέσων μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται δικαστική απόφαση για ένα μήνα. Μετά θα έρχεται και η δικαστική απόφαση, διότι και εκεί η δικαιοσύνη είναι αδέκαστη και τυφλή. Τα μισά μέλη τώρα αυτού του συμβουλίου, το οποίο πάει να το περάσει με νόμο ο της σωστής πλευράς της ιστορίας και της δημοκρατίας, τα μισά μέλη διορίζονται από τον ίδιο τον Ζελένσκι και τα άλλα μισά από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, από το οποίο έχει απαγορεύσει όλα τα άλλα κόμματα. Δεν την είδα την ειδησούλα να παίζει και πολύ ψηλά. Άννα μου, καλησπέρα. Άννα Κανδύλη. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε την εισαγγελία η οποία ζητάει από την ΕΥΠ να δώσει λόγο, να επιβεβαιώσει όχι τις παρακολουθήσεις, τις λίστες και τα δημοσιεύματα. Ναι, υπάρχει αίτημα από τους εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση των παρακολουθήσεων προς την ΕΥΠ. Και γιατί αυτό το αίτημα? Γιατί αν η ΕΥΠ απαντήσει αρνητικά, λύγει εκεί το θέμα. Αν όμως η ΕΥΠ πει ότι ναι, παρακολουθούσα για διάφορους, για εθνικούς λόγους ή δεν ξέρω τι, τότε μιλάμε ότι ξεκινάει μια άλλη έρευνα, μάλλον προς μια άλλη κατεύθυνση έρευνα. Αυτό γιατί το κάνει το αίτημα εισαγγελία και γιατί λέω ότι ξεκινάει προς μια άλλη κατεύθυνση έρευνα? Υπάρχουν καταγγελίες ότι με την επίκληση εθνικών λόγων παρακολουθούσε διάφορα άτομα και ότι η καταγγελία λέει ότι αυτό το χρησιμοποιούσε για να μπορεί να φυτέρει το Predator. Έτσι λοιπόν, αν η ΕΥΠ απαντήσει θετικά, τότε οι εισαγγελείς θα αρχίσουν να ψάχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αν ήταν δηλαδή προσχηματικός ο λόγος που χρησιμοποιούσε η ΕΥΠ, τους εθνικούς λόγους, και έκανε αυτό, δηλαδή έβαζε, φύτευε το παράνομο λογισμικό. Βεβαίως έχουμε και έρευνες τώρα από την εισαγγελία, έτσι. Ερώτηση. Υπάρχει το ενδεχόμενο η ΕΥΠ να πει δεν σας απαντώ για λόγους εθνικούς ασφαλείας, είναι απόρριτο, να απαντήσει αρνητικά δηλαδή στη δικαιοσύνη? Θεωρητικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, ναι, μπορεί να επικαλεστεί το απόρριτο ή να απαντήσουν ότι θα πρέπει να έχουν την άδεια του προϊσταμένου τους, που στην προκειμένη περίπτωση η άδεια πρέπει να δοθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό που προείσταται αυτής της υπηρεσίας. Άρα, ναι, λοιπόν, μπορεί να επικαλεστεί. Άρα λοιπόν, όταν η κυβέρνηση λέει για το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, τα πάντα στη δικαιοσύνη, τα πάντα, έτσι δεν λέει η κυβέρνηση, τα πάντα στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη ναι, θα ερευνήσει και τα λοιπά. Εάν πει η ΕΥΠ όχι, δεδομένου ότι την πολιτική ευθύνη και δυνατότητα να μην πει όχι την έχει η κυβέρνηση, άρα το όχι της ΕΥΠ στην δικαιοσύνη θα είναι όχι της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Γιατί όλοι περιμένουν από τη δικαιοσύνη. Άρα. Το θέμα όμως, Νίκο, είναι ότι πρέπει και η δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί. Και το λέω αυτό όχι μόνο για την ΕΥΠ, αλλά να σου πω και κάτι χαρακτηριστικό το οποίο μου ανέφεραν. Υπάρχουν καταγγελίες, έχουν γίνει καταγγελίες έτσι από διάφορα πρόσωπα ότι παρακολουθούνταν, ότι τους είχαν βάλει το Predator, ότι έχουν πάρει τέλος πάντων μολυσμένα μηνύματα. Να σου πω, τουλάχιστον προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κανένας εξ αυτών δεν έχει δώσει το κινητό του για να μπορέσουν δηλαδή να πάνε μέσω του κινητού με τα ίχνη, μήπως βρουν κάτι. Μάλιστα. Δηλαδή λέμε η δικαιοσύνη, αλλά και η δικαιοσύνη πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί. Ναι, να πάει ο κύριος Χατζηδάκης στο τηλέφωνό του δηλαδή. Όποιος κάνει καταγγελία. Όποιος κάνει καταγγελία. Δηλαδή έχουν γίνει, εγώ σου υπενθυμίζω ότι αυτή η έρευνα άνοιξε με τους δημοσιογράφους, άνοιξε με τον κύριο Κουκάκη, είχαμε μετά και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Σπίρτη και την κυρία και την πρώην υπουργό του, του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Γεροβασίλη, αλλά κινητά δεν έχουν δοθεί. Μήπως καταφέρουν να ακολουθήσουν τα ίχνη μέσω των κινητών και μπορέσουν να βρουν κάτι. Δεν λέει κάποιος ότι τα βρουν σίγουρα, αλλά είναι και αυτό κάτι επιπλέον. Και βεβαίως πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό σε αυτή την έρευνα είναι το τι θα κάνει η ΕΕΠ. Πότε αναμένεται να απαντήσει η ΕΕΠ στο αίτημα της αγγελίας? Έχουμε εικόνα γι' αυτό, μπορούμε να έχουμε εικόνα? Κοίταξε Νίκο, σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει συγκεκριμένο, αλλά η εισαγγελία ζητάει την απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, τα... Καλησπέρα στο Γιώργο στο Βέλγιο, στο Σωτήρι. Ρε Γιάννη, όλο απορίες, ρε Γιάννη. Κύριε Αντώνη, δεν ξέρω ακριβώς που βρίσκεσαι, αλλά άμα θέλεις να δεις ακριβώς τι θα πει γλίτσα, κοιτάξου σε έναν καθρέφτη. Καλησπέρα στον Φόρτσα τον Μπαουκάρα, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Ελένη, καλησπέρα στον κύριο Κουλούρη, καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Μάικ, πήγαινε σε μια τράπεζα, πες το όνομά μου, θα εξυπηρετηθείς αμέσως. Να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι Βρυξέλλες και εκεί δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις δεύτερες εκλογές και επίσης υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα ανάμεσα στο Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι παρακολούθημα του Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης, και ότι προσπαθεί να φορτώσει ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Καϊλή δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία. Γεια σου, Παύλο. Εάν πάμε στην τράπεζα και πούμε το όνομά σου, πώς ακριβώς θα μας εξυπηρετήσουν? Πήγαινε εσύ. Έχουμε ανάγκες. Πήγαινε εσύ. Ναι, ναι. Και θα το καταλάβεις. Εσύ άρα μου λες να πάω σε οποιαδήποτε τράπεζα. Βέβαια, δεν υπάρχει τράπεζα που άμα δεν μπεις μέσα πεις Μπογιόπουλος, δεν θα σε. Θα λυθούν τα θέματά σου. Όπως έλεγε και ο Ρέσης Μαχρύς, πολύ ευχαριστώ αυτό. Και να σου πω, ρε Παύλο. Ναι, ναι. Βγήκες εσύ και είπες κορυφαίος όλων των εποχών ο Μέση. Ναι, μάλιστα. Γιατί και από το Μαραντόνα, ρε Παύλο. Και από το Μαραντόνα, ναι. Είναι κουβέντες αυτές, ρε Παύλο. Εσύ τι λες? Εγώ λέω Μαραντόνα. Εσύ λες Μαραντόνα. Αποδεκτή. Απολύτως. Κάνουμε κουβέντα. Ναι, ναι, το κουβεντιάζουμε. Ναι. Κοίτα, εγώ έχω ένα σκεπτικό πάγιο φιλενικό και επειδή ξέρεις μπάλα και επειδή γράφεις και βιβλίο για μπάλα, ήδη στον παρόδο να πω ότι το βιβλίο σου, το δικό σου και του Μιλάκα, Ποδόσφαιρο, μια θρησκεία χωρίς απίστευση, μας βάζει σε εμάς μόνο και το δίνουμε από τις αθλητικές εκπομπές. Δώσε και εσύ κανένα για τον Κοσμάκη. Με είπε τσίπη τώρα. Να πάνε στο καψιμί να πάρουν βιβλία. Για κοιτάξτε τι μας κάνει, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ποδόσφαιρο, μια θρησκεία χωρίς άπιστους. Τηλεφωνούν οι τρεις πρώτοι τώρα στο 211-200-8200 και έχουν τρία αντίτυπα από το βιβλίο. Εντάξει, ικανοποιημένος? Όπως θα έλεγε και ο έμνηστος φίλος μου από τα Εξάρχεια ο Νίκος ο Αλέφαντος, τώρα μίλησες ωραία. Ναι, για πάμε τώρα λοιπόν, μάθε μπαλίτσα. Ναι, μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα. Εμένα το σκεπτικό μου είναι το εξής. Εννοείται Πέλε και Μαραντόνα η κολοσσή, αλλά κανείς από αυτούς τους δύο δεν έχει παίξει μπάλα στις συνθήκες πίεσης, ταχύτητας και δύναμης που παίζει ο Μέση και που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάσαι, δηλαδή, θυμάσαι τη συνέντευξη τότε το ντοκιμαντέρ του Κουστουρίτσα για το Μαραντόνα. Το έχω δει με το Μαραντόνα, ναι, ναι. Που του λέει κάποια στιγμή, έλεγε για τα ντράβαλά του με τα ναρκωτικά ο Μαραντόνα και τα λοιπά. Και του λέει ο Κουστουρίτσα, καλά του λέει, αυτά που έκανες μέσα στο γήπεδο, τα έκανες έχοντας πάρει ναρκωτικά. Και τον κοιτάει ο Μαραντόνα και του λέει, ναι, Εμίλη μου, καταλαβαίνεις τι παίχτη χάσαμε. Ναι, όντως, ισχύει. Ήτανε πολύ δυνατή η σκηνή. Πάντως, ο Μέση τώρα περιμένει απόψε τον αντίπαλο στο τελικό. Θα το πάρει φέτος. Νίκο, νομίζω ότι υπάρχει μια συμπαντική συνεργία να το πάρει. Αυτό νιώθω. Δεν είναι ποδοσφαιρική η θέση μου. Καταρχάς, κάτσε να δούμε αν η Γαλλία τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, θα έχουν βάλει το Μαρόκο πρώτο γκολ στο τουρνουά στο Κατάρ. Γιατί στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο, ναι. Γιατί το Μαρόκο έχει φάει γκολ μόνο από αυτό το γκολ. Μάλιστα. Μέχρι τώρα. Το περιμένω, δεν θέλω να πω τη λέξη ενδιαφέρον, αλλά περιμένω αυτόν τον ημιτελικό της Γαλλίας με το Μαρόκο με τεράστια περιέργεια. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Μόλις στραβελάκι το μεσημέρι, δεν μπορώ να φανταστώ τελικό Αργεντινή-Μαρόκο. Έτσι μπορούσε κανείς να φανταστεί να το πάρουμε εμείς το 4. Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί και αυτό. Αλλά η μπάλα είναι μπάλα και γι' αυτό την αγαπάμε. Και γι' αυτό αυτό το Μουντιάλ, ανεξαρτήτως όλων των άλλων, που πολύ καλά έχει κάνει και έχει αναδείξει, νομίζω ότι μας έχει αφήσει και μας αφήνει ακόμη ευχαριστημένους, γιατί το απρόβλεπτο είναι συνεχώς μέσα στην ημερήσια διάταξη. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν σήμερα τον αντίπαλο του Μέση. Έγινε Παύλο μου, φιλιά. Για να πούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο εκτός Κατάρ. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στο Περού. Τι να πω εγώ, αν έχει προηγηθεί ο Παύλος του Παπαδημητρίου, λοιπόν. Ναι, αυτή είναι μια επισήμανση την οποία θα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μου από αύριο. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα σας ξεκινήσω από το Περού, όπου η χώρα ζει ξανά ημέρες χάους. Οι νεκροί επισήμως μέχρι αυτή την ώρα ανέρχονται στους 8. Είναι εκατοντάδες οι τραυματίες, είναι αποκλεισμένος ο νότος της χώρας, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει σε εξέλιξη και γενική απεργία διαρκείας, την οποία κάλεσαν από χθες οι αγροτικές και οι ισαγενικές οργανώσεις, καθώς υπάρχει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό τη νέα πρόεδρο, την Ντίνα Μπολουάρτε, η οποία δεν χαίρει τις εκτίμησεις πολλών πολιτών, και προωθεί ήδη συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που απεργαζόταν η αντιπολίτευση και καταγγελίες πλέον του φυλακισμένου Προέδρου Πέδρο Καστίγιο, πως του χορήγησαν κάποια ουσία για να διαβάσει ένα διάγγελμα για διάλυση της Βουλής, που ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή ούτε καν θυμάται. Οι οπαδοί του δεν έχουν πάψει να βγαίνουν στους δρόμους, ιδίως στις νότιες επαρχίες Απουρίμακ και Αρεκίπα, όπου έχει σημειωθεί και η μεγαλύτερη καταστολή, καταγράφονται τα περισσότερα επεισόδια βίας. Να πούμε πως στις εκλογές του 2021 ο Καστίγιο είχε συγκεντρώσει το 65% στην Αρεκίπα και το 80,5% στην Απουρίμακ. Είναι οι περιοχές οι οποίες του έδωσαν στην ουσία το προεδρικό αξίωμα. Μόνο τη Δευτέρα έχασαν τη ζωή τους 5 άτομα στο Περού. Δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή η εξέγερση και τα βασικά συνθήματα των διαδηλωτών είναι νέες εκλογές, να κλείσει το κογκρέσο της διαφοράς και των πραξικοπημάτων και κατηγορούν για προδοσία την νέα πρόεδρο, αλλά και να φύγει από την χώρα τόσο ίδια όσο και τα μέλη της κυβέρνησης που έχει μέχρι στιγμή δημιουργήσει. Ο Μπολσονάρο κάνει τραμπισμούς στη Βραζιλία. Έτσι φαίνεται, έχουμε συγκρούσεις οι οποίες έχουν ξεσπάσει από χθες το απόγευμα, ιδίως στην περιοχή της Βραζίλια, ανάμεσα σε αστυνομικούς και οπαδούς του ερχόμενου Προέδρου, του Ζαϊρ Μπολσονάρου, απαιτώντας την απελευθέρωση ενός αυτόχθονα ηγέτη, ο οποίος συνελήφθη για υποκίνηση αντιδημοκρατικών δύο επεισοδίων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, τα επεισόδια ξέσπασαν όταν προσπάθησαν οι διαδηλωτές να εισβάλλουν στην έδρα της αστυνομίας για να απελευθερώσουν αυτόν τον ηγέτη που διδάχθηκε να τεθεί υποκράτηση για 10 ημέρες. Πρόκειται για τον Ζουσέ Ακάσιου Σερερέ Σαβάντσι, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε διαδηλώσεις αντιδημοκρατικού χαρακτήρα στην πρωτεύουσα κυρίως της χώρας, μπροστά στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει ο Λουλαντασίβα, εν ώψη της ανάληψης των προεδρικών του καθηκόντων. Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, ο Σιρερέ Σαβάντσι αξιοποίησε τη θέση του, είναι ηγέτης της φυλής του Σαβάντσι, για να υποκινήσει αυτόχθονες και μην διαπράξουν δικήματα και να ασκήσουν βία εναντίον του εκλεγμένου Προέδρου, αλλά και του Ομοσπονδιακού του Δικαστηρίου. Έγινε, Τζέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Χατζηδημητρίου και ο Χρήστος Πανόπουλος μπορείτε από αύριο να πάτε στις εκδόσεις Καψιμή, στη Γκιάφας 3 και Ακαδημίας για ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ποδόσφαιρο, μία θρησκεία χωρίς άπιστους». Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μέσα στο πύρετο μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως το δω θρύψαλα και σκουπίδια τώρα. Ζωγραφιές σου σκίζω.